Ezali ya mboka Ezali se pasio Lokola na yebi Ibali misusu ya lelo Osala koko sabasio Tena kobala yo Soki ponanga Maria On va se marier Esuka senanzela epa ya kutinga Kopo ya vino soke kamati mobali ya mokao Ye ako yebisa mwasi Nenge mokile bandaka Lokola ye moto asala yoso ya mokili Yoso pona kouye pe kolo basima On va se marier Soka na likambo hoyo Moka monene mobali hoyo Basi pe bazali koluka Bala ya yo na kati wana Monsieur Oyo Otika koze langai Na yebi yo kala Monsieur On va se marier Na yebi yo kala Tata Na boiko bala yo Na likambo hoyo Loka monene mobali hoyo Basi pe bazali koluka Bala ya yo na kati wana Monsieur Oyo Otika koze langai Na yebi yo kala Monsieur On va se marier Na yebi yo kala Tata Na boiko bala yo Balangai